آئے اور ایسی صورت میں وہ افسردہ ہو, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دل میں افسردگی ہونا, اس کا علاج کریں گے کہ دل پر قابو چلتا نہیں ہے, خود میں جا کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے بےچارے کو. لیکن اگر یہ اظہار کرے گا نا دوسروں پر اور شکوا کرے گا کہ میرا کیسٹ نہیں نکالتے, بڑی رات کو بڑی تیاری کے ساتھ میں نعت شریف پڑھی تھی مگر یہ مکتبے والوں نے میری نعت نہیں ڈالی کیسٹ میں, تو اب یہ پہچان لو کہ حب جا کر مریض دیکھنا ہو تو یہ شکوے کر رہا ہے. تو یہ بہت مذموم صفت ہے. اور اگر اس میں برائی کرے گا مکتبے والوں نے میری نکال دی اور یہ تعصب سے نکالا تو پناہ ہے, تو یہ تو اب گناہگار بھی ہوگا کہ مکتبے والوں نے آپ کو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ سب کی نعتیں نکالی جائیں گی, ان کی سوابدیت پر نکالے نہ نکالے, ڈالے نہ ڈالے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.